إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى أنسيما كتك آيه: enyi watu muabuduni mola wenu ambaye amekuumbeni na pia amewaumba wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wachaji Allah. Ndugu zangu Waislamu, swala zima hili la ibada na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha yeye peke yake haiwezekani kulifanya na kuyafanya mambo haya ya ibada na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na takwa isipokuwa kwa ilmu ya kisheria. Ilmu ya kisheria ndiyo msingi wa kuwa na ibada. Ilmu hii ya kisheria ndiyo msingi mkubwa wa kuwa na takwa. Ilmu hii ya kisheria ni nuru katika nyoyo na ni shifa lima fi sudur. Ilmu hii ya kisheria ndiyo mizani sahihi ya kupimwa watu na ndiyo mizani sahihi ya vitendo vya watu na ndiyo mizani sahihi ya maneno ya watu. Ndugu zangu Waislamu, ilmu hii ya kisheria ya Kiislamu ni faradhi kwa kila mmoja katika Waislamu, awe mwanamume au mwanamke, mdogo, mkubwa, mtumwa, muungwana. Ni lazima kila Muislamu asome na ajue elimu hii ya kisheria ili ajue kheri ni ipi na shari ni ipi, ili ajue halali ni ipi na haramu ni ipi, ili mtu ajue lipi linalofaa katika dini na lipi lisilofaa. Ndugu zangu Waislamu, swala zima hili la ilmu ya kisheria ni jambo ambalo Waislamu wengi hawalitilii umuhimu. Waislamu wengi wanafanya ibada bila kuwa na ilmu. Waislamu wengi wanasali bila ilmu. Waislamu wengi wanafunga bila ilmu. Waislamu wengi wanakwenda haji bila ya ilmu. Wajue kwamba ibada zao hizo hazitafaa wala hazitasihi wala hazitakubaliwa biduni ilmu. Ibada yoyote inayofanywa kwa jahali biduni ilm, ibada hiyo haikubaliwi. Waislamu wanasoma mambo mengine ya upuuzi. Mtu anachukua miaka 10 anasomea kazi ya kidunia, lakini ibada zake kuzisoma hataki, bali anapuuza. Hatimaye anafanya ibada kwa ujinga. Hizi ni ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anafanya kazi, anataka kufanya kazi, anaisomea kazi ile miaka 10, miaka 20, lakini ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuisoma kwa mwezi mmoja. Waislamu hao, ndugu zangu Waislamu, ni dharau kubwa tunaoifanya, tunaoifanyia elimu hii ya kisheria ambayo ndiyo msingi wa mwanadamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni jambo ambalo Waislamu wengi wanadharau, jambo la kusoma elimu hii ya kisheria kwa ajili ya mtu kujua ibada zake. Ibada zinafanywa bijahal, kwa ujinga. Mtu anasali, anainama, anainuka, hajui kitu. Halafu anatoa salamu, anakwenda zake. Hakufanya lolote isipokuwa ni kuinama na kuinuka. Mtu anakwenda kuhiji, anakwenda kuzunguka tu kule, mara amekwenda hapa, mara amekwenda hapa, hajui lolote linalofanywa wala linalosemwa katika zile mashae. Wapo Waislamu hao na ni wengi. Ndugu zangu Waislamu, katika ilmu hii ya kisheria kuna ilmu ambazo la yu'dharu linsanu bijahli, mtu hatapewa udhuru kwa ujinga wake. Naam, kuna ilmu nyingine sio za lazima, wala mtu anaweza akapewa udhuru. Ilmu al-fara'id, kujua masala ya kurithisha maiti ya kifa, ni jambo sio za lazima kwa Waislamu wote. Lakini kuna ilmu nyingine la yu'dharu linsanu bijahli. Aqida, swala la aqida, ni lazima kila Muislamu ajue aqida yake sahiha. Swala la ibada, lazima kila Muislamu ajue ibada zake zinafanywa vipi. Swala lazima inataka ilmu. Zaka lazima inataka ilmu. Haji lazima inataka ilmu. Na kadhalika siyam na ibada nyingine zote, lazima ilmu. Walidhalik sahibu Zubad yakul, wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ambaye anafanya ilmu bila ilmu, ambaye anafanya ibada bila ilmu, wa man yakun bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Anayefanya ibada bila ilmu, ibada zake zinarudishwa, zinakataliwa, hazikubaliwi. Lazima Waislamu wajue jambo hilo, kwamba mtu anaweza akafanya miaka 60 anafanya ibada, hazikubaliwi ibada zake, kwa sababu anazifanya kwa jahali, kwa ujinga. Anafanya ndivyo sivyo ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ili mtu amjue Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima asome ilmu ya kisheria. Ili mtu ajue majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima asome ilmu hii ya kisheria. Sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima mtu ajue asome ilmu hii ya kisheria. Lazima mtu asome ilmu hii ya kisheria ili atoke katika dhulumati aljahl ila dhulumati alilmi wan-nur wal-iman. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas kaman mathaluhu fidh-dhulumati laysa bi-kharijin minha kadhalika zuyyina lil-kafirin ma kanu ya'malun. Hivi mtu aliyokuwa ni maiti, fa ahyaynahu, maiti yuko katika giza la ujinga, tukamhuisha kwa nuru ya ilmu na nuru ya imani, kama mathaluhu fi dhulumat, ni kama mfano wake ambayo yuko katika giza makafiri, laysa bi kharijin minha, hatoki katika dhulumati hizo, kadhalika zuyina lil kafirin ma kanu ya'malun, kama hivi wamepambiwa pambiwa makafiri yale wanaoyafanya, wanayona ni mazuri kumbe ni mambo mabaya yanawaangamiza. Muislamu anatakiwa ajinasue katika dhulumati aljahl ila dhulumati alilmi waliman. Kila muislamu anatakiwa asome ili atoke katika giza la ujinga. Uislamu ni dini ya ilmu. Walidhalik al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah yaqul al-ilmu bi manzilati al-islam wal jahlu bi manzilati al-kufr. Ilmu iko katika daraja ya Uislamu na ujinga uko katika daraja ya ukafiri. Na kuna fadhila kubwa mtu kusoma ilmu, ni ibada, anapata thawabu mbali na kuwa anajua dini yake, na pia anapata thawabu nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusoma ilmu hii ya kisheria. Mtu asome elimu ya kidunia miaka 50 hana thawabu zozote, lakini akisoma ilmu hii ya kisheria siku moja ana thawabu nyingi kwa sababu ya kusoma dini. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, walhadithu fi sahihain min hadithi Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin, mtu ambaye Allah anamtakia khairi humfahamisha katika dini, akampa elimu ya dini, huyu Allah anamtakia khairi. Wanasema maulama, mafuhumu almukhalafa ya hadithi hii ni kwamba mtu ambaye Allah hamtakii khairi hamfahamishi katika dini, anabaki katika ujinga, huyu Allah anamtakia shari mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akielezea fadhila za ilmu, fima rawahu ashabu sunan min hadithi Abi Darda رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Mtume anasema mwenye kufuata njia hali ya kutaka kwa njia hiyo ilmu, ilmu hii ya kisheria, ama anamsahilishia njia ya kwenda peponi, kuonesha kwamba ilmu ni sababu ya mtu kuingia peponi, bali ni sababu jepesi, ni sababu nyepesi na sababu rahisi ya mtu kuingia peponi kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuliko kufanya ibada bila ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wa innal malaika latadhu ajnihataha ridan li talibil ilm, malaika wanaweka mbawa zao kwa ajili ya kumridhia huyu mwenye kutafuta ilmu. Fadhila kubwa za kutafuta ilmu hii ya dini ya Kiislamu, ndugu zangu Waislamu, ilmu hii ya Kiislamu ndiyo msingi madhubuti wa kupambanua baina alghuluw wa tafrit. Huu ni msingi mkubwa ilmu wa mtu kumwepusha na ghuluw na tafrit, kwa sababu dini ya Kiislamu iko baina alghuluw wa tafrit, baina ya kupetuka mpaka na kufanya uzembe. Dini hii ni wasat baina alghali fi waljafi an, baina ya mwenye kupetuka mpaka na mwenye kufanya uzembe katika dini. Dini iko kati na kati, hakuna ghuluu kama ghuluu walionao makhawarij, wala hakuna taksir walionao mubtadi'a. Kwa hiyo elimu peke yake ndio inaomtoa mtu katika ghuluu na katika hii taksir, sababu kuna baadhi ya watu wana ghuluu katika dini. Makhawarij wana ghuluu na kukufurisha waislamu wenzao. Makhawarij na mubtadia wengine wana uzembe makhurafi katika dini. Jambo la sunna wananifanya ni bid'a na bid'a wanaifanya ni sunna. Huu ni uzembe katika dini. Kwa hiyo dini, sheria hii ya Kiislamu, elimu hii ya Kiislamu inamtoa mtu baina al-ghuluu fi din wa baina at-taqsir katika dini. Ndugu zangu Waislamu, wakati Uislamu unaamrisha Waislamu wasome ilmu, wawe na ilmu, Uislamu unapambanua baina ya ilmu na ujinga, bali unakataza ujinga. Uislamu hauridhii ujinga, unataka Waislamu wote wasome. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah anasema amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sio sawa, wanaojua na wasiojua sio sawa. Kwa lazima Waislamu wajue, wasome, wajue dini yao, wajue ibada zao, wajue akida yao, wajue manhaji yao sahihi, vinginevyo wanapotea. Na wengi waliopotea ni kwa sababu ya ujinga. Ujinga ndio unaopoteza watu. Ujinga ndio unaopoteza watu. Hao mubtadi'a wote wamepotea kwa sababu ya ujinga. Hawasomi elimu sahihi ya kisheria. Na ndio maana mwanadamu mwenzao, kiumbe mwenzao, wanamfanya kama mtume. Ni ujinga tu. Hakuna jingine. Kama watu wanajua sunna, hawawezi wakamfanya mwanadamu mwenzao na kiumbe mwenzao kama mtume. Hawawezi wakamfanya hivyo. Hakufanywa Abu Bakar al-Siddiq ambaye ni bora kuliko watu wote baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam na baada ya mitume mingine, ni Abu Bakar al-Siddiq. Hakufanywa kama anavyofanya huyu. Nini sababu? Jahali. Kama alivyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani bitarkibi muttafiqani nassun min al-Qur'an aw min sunnah nassun min al-Qur'an aw min sunnah wa tabibu dhalika 'alimur rabbani. Ni ujinga ndio unaofanya watu wapotee. Ni ujinga ndio unaofanya watu wawe wazembe katika dini. Ni ujinga ndio unaofanya watu wawe na ghuluu kupetuka mpaka katika dini. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni lazima kusoma elimu hii ya dini ya Kiislamu. Ni lazima kwa kila Muislamu, mdogo mkubwa. Sio tunaamrisha watoto waende madrasa, sisi wenyewe hatujui. Wapo watu namna hiyo, wanapeleka watoto wao vizuri tu madrasa, lakini yeye hajui lolote, hajui hata kusoma Qur'ani. Muislamu ni mtu mzima, ana miaka 50 60 hajui kusoma Qur'ani. Wewe ndamwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Unasoma nini ukiwa katika sala? Unafunga mdomo tu? Sala gani ya kufunga mdomo? Nani kakwambia? Nani kakwambia sala Qur'ani inasomwa kama gazeti? Unafunga mdomo huku unasoma? Nani kasema hivyo? Sala yake ni batila. Mtu namna hiyo lazima kusoma Qur'ani kama ilivyo, kama ilivyoteremshwa, ndio sala itakavyosihi. Lakini unasoma Fatiha huku umefunga mdomo, kwa sababu hujui. Na hata ukijua huwezi ukafunga mdomo, lazima kutingisha ulimi katika kusoma Qur'ani. Watu wasibabaishe, watu lazima wafanye uhakika katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo mtu atafanya ibada miaka 60 70 ibada zake hazikubaliwi, wal iyadhu billah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu Waislamu, mara kwa mara kinapofika kipindi hiki tunahimizana kuwapeleka watoto wetu katika madaris. Mara kwa mara tunakumbushana skuli zikifungwa, watoto haraka haraka wapelekwe katika madaris wakasome elimu ya dini yao. Watoto wasiwachwe wakazurura mabarabarani. watoto wasiwache wakacheza ma PlayStation na mipira mabarabarani, watoto wadhibitiwe. Wazazi tuna jukumu kubwa la kuwadhibiti watoto wetu na kuwapeleka madaris wende wakasome, kwa sababu kuna watoto wengi wana miaka 15-20 bado hawajui kusoma Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, mtoto ana miaka 15-20 hajui kuswali, wapo watoto wengi. Na hii sababu kubwa ni wazazi, sababu kubwa ni wazazi kuwazembea na kufanya uzembe kwa watoto wao, kutowapeleka madrasa mpaka inabaki miaka 20 hamwezi tena yule mtoto kumuamrisha. Tunawapeleka watoto wetu maskuli ya ghali na kuamsha haraka haraka alfajiri, baada ya sala tu mzazi unatoka unampeleka mtoto skuli, lakini sasa hivi mzazi unalala mpaka saa 2 unampeleka mtoto madarasa saa 2:30. Hivyo hivyo mpeleke. Lakini mbona hatupeleki watoto madarasa, tunapeleka watoto skuli peke yake? Kwa maana gani? Mzazi ukiulizwa una jawabu gani la kujibu hapo? Mtoto unampeleka skuli peke yake, madarasa haendi, wewe una jawabu gani? Muislamu wewe umekusudia nini kwa dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtoto wako? Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, wal hadithu fi sahihayn min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kila mmoja wenu ni mchungaji, kullukum ra, kila mmoja wenu ni mchungaji, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, na ataulizwa siku ya kiyama kuhusu wale raia wake. Kiongozi ni mchungaji, ataulizwa kuhusu raia wake. Mwanamume nyumbani kwake ni mchungaji, na ataulizwa kuhusu raia wake wa nyumbani, mke wake, watoto wake, atakwenda kuulizwa. Na mwanamke hivyo hivyo katika nyumba ya mume wake ni raia, ni mchungaji, na atakwenda kuulizwa kuhusu nyumbani kwake. Mtumishi hivyo hivyo katika mali ya yule mume ni mchungaji, na ataulizwa kuhusu hicho anachokichunga. Kwa hiyo kila mmoja wetu katika sisi ni ra, na atakwenda kuulizwa. Sasa Muislamu utajibu nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Mbona mtoto wako hakwenda madrasa? Mbona mtoto wako hajui kusoma Qur'an, hajui kuswali? Wewe ulikuwa unafanya nini? Unampeleka skuli mtoto anasoma miaka 20, miaka 50, na fizi kubwa kubwa, gharama kubwa, dunia unamfundisha, dunia unawacha akhira. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, Allah anamwambia mtume wake akhira ni bora kwako kuliko ulimwengu. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira, nyinyi mnapenda dunia na mnawacha akhira. Ndio sisi tunatanguliza masomo ya kidunia kuliko masomo ya akhira. Wala si haramu, sio haramu, msije mkanielewa vibaya, sio haramu mtoto kusoma skuli. Hakuna aya wala hadithi wala maneno ya maulama wanaoharamisha mtoto kusoma skuli, sio haramu. Lakini kwa nini tunatanguliza huku tunawacha huku akhira? Kwa nini tunaipa kipaumbele skuli kuliko madrasa, wakati akhira ndiyo bora kuliko dunia? Huyu unaweza ukamsomesha mpaka akafika karibu na graduation akafariki, hao umepata nini? Hiyo dunia uliyotafuta umepata nini? Mzazi uliotegemea kwamba atakununulia nyumba na gari amefariki kabla ya kupata kazi, umepata nini? lakini ukimsomesha akhira huyu mtoto akajua dini yake, huyu unapata thawabu. Muda wa kwamba anasali bil ilm, anatoa zaka kwa ilm, anafunga kwa ilm, wewe mzazi unapata thawabu moja kwa moja. Tunawacha akhira, tumetanguliza dunia. Ndugu zangu Waislamu, tusomesheni watoto. Naam, tusomesheni watoto skuli, haikukatazwa, lakini tusiwache kuwasomesha madrasa watoto, wajue Qur'an, wajue ibada zao. Ndugu zangu Waislamu, vinginevyo tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, ilmu hii au dini hii ni dini ya ilmu. Dini hii ni dini ya ilmu. Kwa yoyote maadam ni Muislamu, ni lazima, ni fardhu ainin ala kulli muslim, ni lazima kwa kila Muislamu. Walillahi alhamd, maduati wanajitolea, wanafundisha katika madaris ya asubuhi, jioni wanakuja misikitini kuwafundisha wazee. Walillahi alhamd, wala hawataki chochote kwa wazee hao, wanakuja kukaa hapa kuanzia saa moja mpaka saa mbili na nusu, wanaswali magharibi halafu wanakaa wanasomesha wazee elimu ya dini yao. Lakini wazee wenyewe wako wapi? Wanaohudhuria durusi ni wazee wa nne watano mwisho, hakuna mzee mwingine anayehudhuria isipokuwa zaidi ya watano. Hawajatokea kufika hapa katika darasa wazee watano. Wengine wako wapi? Hawataki kusoma, na wala hawana udhuru wowote. Hakuna udhuru. Saa moja wewe una kazi gani? Hufungui duka, huuzi tomato wala viazi, umekaa nyumbani tu na barazani, waangalia masinema, waangalia watu wanaopita barazani, badala ya kusoma dini yako ukaijua sawa sawa, unakwenda kukaa barazani na kupata madhambi ya kuangalia wanaopita na wanawake. Ndio tulivyo Waislamu, ndio ukweli. Si kwa maana washambulia, ndio ukweli. Sasa watu wakiambiwa ukweli wanasema wameshambuliwa. Ndio ukweli. Nitasema urongo na ndio ukweli ni huu? Nitasema watu wahudhuria 20 na hawahudhurii 20? Siwezi kusema urongo namna hiyo. Lakini ukweli ni kwamba Waislamu wengi hawataki kusoma dini yao, na wengi hawajui. Hao wanaojua ni wachache tu, na ndio maana watu wanafanya ghulu kwa mtu kiombe kama wao, na kumuomba na kumpapasa papasa baraka. Baraka gani? Baraka zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kiumbe. Jahali, ujinga. Na tusiposoma Waislamu tutakuwa wajinga kama hao waliopotea. Lazima, hii ni lazima, ni sunnatullahi fi khalqi. Usiposoma utakuwa mjinga na utapotea. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tusome dini. Na waalimu, waalimu nao ni ruaa, ni wachungaji, waangalie wanafunzi na watoto wa Kiislamu, wafikishe maalumati kwa watoto wa Kiislamu kwa njia nyepesi, waangalie watoto wa watu wa Kiislamu. Walimu wawe na tabia nzuri, wawe na sifa nzuri, wawe na akhlaq alia, akhlaq zinazochukuliwa katika Qur'ani na Sunna bifahami salafil umma. Walimu wawe ni kiigizo kizuri kwa wanafunzi. Mwalimu utafundisha vipi wewe hadithi na umenyoa ndevu? Unafundisha vipi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au fuliha, huful liha, aful liha, unafundisha vipi na wewe umenyoa ndevu zako mwalimu? Mwalimu ndio wa kwanza, yule mtoto anaathirika kwa mwalimu kabla hajaathirika kwa yale masomo anayosoma. Wanafunzi wanaangalia walimu wao wako vipi, akhlaki zao ziko vipi. Kwa ndugu zangu walimu, au walimu wenzangu, lazima tuwe na tabia nzuri, lazima tuwe na sifa nzuri, sifa walizokuwa as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim. Wafundishe watoto wa Kiislamu maalumati sahihi bila kubabaisha wala kubahatisha. Mwalimu usibahatishe unapofundisha, wala usibabaishe. Kama hujui jambo mwambie mwanafunzi, hili silijui. Usimfundishe mwanafunzi makosa. Walimu mnatakiwa mjipambe kwa sunna. Watu walimu wajipambe kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walimu wawe katika masalaf. Walimu msiwe katika mahizbiyin, ambao wanaharibu wanafunzi. Wanafunzi wanaharibika kutokana na tabia mbaya za hizbiyin waalimu. Mwalimu hana tabia za Kiislamu. Mwalimu musbil, mwanafunzi awe vipi? Kama mwalimu wewe ni musbil, suruali mpaka chini, mwanafunzi avae vipi? Mwanafunzi anaathirika kwa yule mwalimu. Kwa walimu ni wachungaji, almudarrisun ruaa, na wao wataulizwa kuhusu hao wanafunzi wa Kiislamu, wataulizwa siku ya kiyama, mmefundisha vipi? Wewe ulikuwa vipi ukawafundisha wanafunzi hawa? Kwa ndugu zangu Waislamu, hii miezi miwili ni fursa kubwa kwa watoto wa Kiislamu kusoma dini yao. Ni fursa kubwa. Miezi miwili ni mingi kwa mwanafunzi. Kuhifadhi Qur'ani anahifadhi. Atahifadhi baadhi ya suwar, atahifadhi baadhi ya ahadith, atahifadhi mutun kwa miezi miwili. Watoto wana nguvu za kuhifadhi, ndugu zangu Waislamu. Tusidharau jambo hili la kuwapeleka madrasa watoto, tutakwenda kuulizwa sisi wazazi, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo wazazi tunatakiwa tusome watoto wetu, tuwasomeshe kila kitu. Mke nyumbani lazima asome. Hakuna kwamba mke asome nyumbani, ni mume peke yake ndio anaosoma, lakini mke ni jahila. Wewe mume unatakiwa umsomeshe, kama unajua umfundishe mke wako, kama hujui umpeleke madrasa akasome, usimwache na ujinga. Atafanya vipi kama ni mjinga huyo mke wako? Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, zikingeni nafsi zenu na jamaa zenu, wake zenu na watoto wenu, wakingeni na moto. Ndugu zangu Waislamu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kusikiliza maneno haya na kuyatekeleza. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khayr واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.